alam mais xamna ne mom li mu def ni la man nak sama xam xam agu fi moy tamit duñ ne tamit am nga dara ci xam xam rek am degeeru fit ba borom xam xam yu yag yu yu ñeek ni luñu wax rek nga dajji tek fele ndax lool tamit façon la bo xamantene ni dafa bari suñu jamono legi nga xamne comme si ñom dañu fe nek ngir corriger ñu fi jitu won nga deg ñen ñi naan ñu ñeek ñi ñoo gi nono am ki yene bu baax mais ñi ñoo xam xam xam nga lool moy wax ji nga la serigne ba waxon rahimahullah wax joju mom moy wax ji nga xamne teggul fen ay ay ñom ñoo gi nono seen yene gi nono sel mais ñu legi ñu ñoo xam xam legi nak lool nak idée bobu motax ñu ñew melni yow téré bobu bi rek ya ñu xol lan la ci corriger dedet moy ne bo xamul bo gisé lo lu mel nonu tumalal sa bop bude amo lay boko utul tumalal sam xel ne ah man nak sama xam xam mo fi agul ñu jall kon nga gis ne kon ndax tamit li tax ñu def précision bi moy comme ni señ bo xon né fofu ñi sara ñu bari ci ñi sara bu lu wol maram en tout cas pa ñep mais ñu bari ci ñom dañ nan al hafid dafa joom bi mu ëndé hadith bi fi ni moy bu mu jubi hadith anas bi radiyallahu ta'ala alors que lool mom mu ngi won wax ci réparation moy né yow premièrement dé sénga comprendre après nga né mom dafa joom dekata yow legui yow ya joom ba bari japp ni nit ñi dañu joom yalla nañu yalla jappale kon loolu moy lien hadith legui nak kon ñu jall ci tahriib bi ci téggu kon muy bi nak ñetti hadith la moy kon bi ci ñëk moy hadithu dama ko narona faté moy deux hadith yi ñu jall xam nga dañ doon am ay titre façon waxna ko danaka sax waxna ko ci wolof mais dama ko faté wono préciser moy ahkamu aniyati dhahab wal fiddal ku doon moy ñaar yi ñu genn moy atay ndabu or ak khalis lool moy ñaari moy yi ñu waxon ne meto lañu ak yi nga xam dañ koy téré ndax seen jëm légui hadith ña groupe hadith yi ñi to wi ci téggu bo faslun la won ahkamu ana'il masnu'ati min al-dur wala ana'il juluni moy chapitre wala sous chapitre ndab yi nga xamne dañ ko défaré wala ndab yi nga xamne dabu der la rek légui nak hadith bi ci ñëkkon moy al-hafid rahmalahu dane wa an ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mune mo ngi jëlé ba légui hadith ci babul aniya liko jëlé tay ci sahaba bu mak muy habrul umma wa tarjumanul qur'an sayyidina abdullah bi abdullah ابن عباس دوم العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما من يالنا يالا رضي الله تعالى عنهما يالنا يالا گرم لين انه قال موم دنينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال واخنا رسول الله موي نداو يالا موي نداو موي كوني يوني رسول الله موي بور يالا سونو بوروم سبحانه وتعالى من anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha dubighal ihab faqat tahur akhrajahu muslim mune idha sa yo xamantene ni idha sa yo xamantene ni dubigha wulli nañu al ihab der at mu der dero al ihab faqat tahur deug moone der bobu lab mune akhrajahu gennena hadith bi ci tereen imam muslim ibn al hajjaj al qushayri naysaburi rahimahullah moy imam muslim gennena hadith bi ci sahihan munewa inda al arba'ati legi nak bo deme ci al arba'a al arba'a moy fogna fatel ku ngeen legi kuko ku len xam rek wala ku nek wax ben kenn baña wax yeb wa or amna or mais baxna wa amna or ben waaw tirmidhi wa xara kenen wax amna sa'i kenn res voilà moy na ñooñu lañuy wowe al arba'atu ta lol tamit précisé won nako ci introduction bi rahimahullah mo introduction bu lo wul maram al hafid rahimahullah waxon na buma waxe ñent ñi ñoo la ci djum waxon na tay bu ne muttafaquna lay ñu ci djiblu bu waxe ñett ñi nak ñoo ñan ñett ñi ha ñett ñi ñu nonu la wala moy ñett ñi buñ né ñett ñi kan wala abou daoud ah ñoon lañuy wax rahmatullah alay ñoon lañu naan ñett ñi moy kon ki mujju rek ngay dindi boko dindé mom moy al imam ibn majah mom boko dindé moy ñett ñi légui nak fi dañé wa indal arba'ati lol ñu ñew ci takhriji inshallah après jurom ñi al khamsa seti dama dimi ci ñaari seti ñoo ñaar seti nga de al khamsa khamsa moy jurom hein imam ahmad lañ ci yok wala imam ahmad ngay yok imam ahmad ibn hanbal ngay yok boko yoké ci ñan ci kati ñi 5 yi wala non moy 5 yi légui nak buñ né ashabu kutubu sita nak moy jurom ben ñoy ñan mutafaquna li bis awra legi mutafaquna li moy ñan ñu wala legi ñoñu bo legi ñu al kutubu sita ashabu kutubu sita ñi nga xamne ñoy borom téré ye jurom ben moy imam bukhari rahmalahu imam muslim imam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah amna ko xamne leug leug day wax muttafaquna wala fekk djublu wu ci ñaar ñoy waaw koku dama ko fatte won legi koku moy tan ibn tayyib ban ci man moy wax budé imam ban ibn tayyib al majdi wala ala jazakallah khairan ak yeen ñep moy al majdi ibn tayyib wala al majdi ibn tayyib rahmatullah ci muntaqal akhbar nga xamne téré la bu mu bind tamit comme téré bu mel ni la téré comme buluul maram moy ci kutubul ahkam yi la bok mom moy mamu kon imam ki ibn taymiya bi da naka sax buñ ko waxe mom rek la ñepp xam bo ne sax mamam bo ne al majd ibn taymiya gaay dañu japp ne mom nga ci djublu wala da nga djum alors que mom imam la bu mak mamam ci hanbali madhabu hanabila rahmatullah alayhi legi kon mom bu ne mom dane bu ne mom muttafaquna alayhi bu ko waxe tan la ci bolé kon imam moy imam bukhari ak imam muslim ak imam ahmad rahmatullah alayhi ñom mu ne lool nak jaar mo technique la moy ne ken du ne no xolal mom no ñepp di wax li muy wax ni non liñ nan la mushahata fil istilah istilah moy ne yow l'essentiel bo bind téré na nga préciser say wax mais bo préciser wul nak li ñepp xam muy ko ndax langue convention surtout boudé domaine bu nek tamit dañu xam ni ñi waxe yow boudé ci début bi préciser wo né man buma né waxé li la ci djublu ba bari ñew wax lo xamni ñepp li lañ ko japp après ngaré nak non ah non nak sauf ko yeen waron ngeen jëli né man waxuma lool nak bu boba lool faute bi ci yow la né fek préciser nako rek bu ko préciser grawul jarul ay méro ay ki dafa xol té ñom ñepp nak ay imam lañ rahmatullah alayhi kon lolou kon mune kon li ñu ndiwon fa moy mune wa indal arba'at ci ñent ñi mune ayyuma ihabin dubira lol moy lim moy li tax mo ayyuma ihabin moy ne moy te moy continue lan hadith bele na le xam nga hadith be na ne ida dubira al ihab faqat tahur bi mo ayyuma ihabin dubira mune ñent ñi ñom li fa am moy ayyuma bib ayuma n'importe quel ihabin der dubira bo xamne dañ ko wul lool nak buñu ñëw ci baat yi comme ihab nga xamne ihab ñen ñi dañu ne moy der bo xamantene ni dañu ko wulli buñu ko wullegul kenn du ko tudde ihab am nañu wax lool inshallah dinañ ci ñëw na mais kon légui takhrij bi moy imam muslim rahmatullah alayh moy hadith bi kon da ngay gis ne hadith bi dafa ñëk wax né ila dubir al ihab faqat tahur akhrajahu muslim mo né nak ci ñent ñi nak ñom dañu né ayyuma ihabin dubira légui kon imam muslim rahimahullah mom mu ngi ko jëlé ci sëriñam biñ waxon sank muy yahya ibn yahya at-tamimi nga xamné bokul ak yahya ibn yahya al benen amna yobul ton ah moy al-ansari allah al voilà kokou mo nekone andalou mom andalou lawone nga xamne muwatta du siiw bi ñu bi la nak bi siiw ci adina mom ci yonam la mais ki nak mom imam muslim moy solo ci mom ndax mo nekkone serignam bi gina mak bi joge ci imam malik mom moy yahya ibn yahya bi at-tamimi waxon nango sank gison nango ko ci hadith bi ki yi joge won sank kon ci mom lako jele mom mu cette fois ci jele wuko nak ci imam malik rahimahullah mom tay mu ko jele ci sulayman ibn bilal nga xamne mom ak ñom imam malik rahmatullah ñoo newon medina tamit di jangale moy ne même imam malik rahmatullah ni nga xamne ñepp xamnañ ne mo fa ginnona siiw mo ne kon borom xam xam bi dina mag mais cela ne veut pas dire que légui kon ko mu ngi fi rek nañ tej daara yépp comme liko ñenn ñu jappé ñom japp nañ ne bu seen serigne uppé xam xam fenn rek légui dañu ñeneen ñepp dañu wara no alors que mbir mo man war lay mënon ndax tamit premièrement ñepp ndax tamit moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mu ngi don bi jamono ji muy dundu amna ño xamne dañ don am ay question dem diko laaji sahaba pourtant bu don lolou dafa haram yaronte musa sallallahu alayhi wasallam buñ ñewé da nan len lolou dafa haram bu len ko def fek ma ngi fi wala fek borom xam xam bi upp xam xam muy fi bu ken dem fenen ta ant sahaba ay radhiyallahu ta'ala khulafa ar-rashidun ño ci upp doole ño ci dina mag ta pourtant seen jamono ñenen ñi dañ doon ubbé ñu leen di laaj ñuy ubbé tap kenn ma su ci kaas nan pourquoi yeen ñen di laaj ci tama ne fi légui nak yow nan ngay ñëw ba bim ci ki ñaata siècle 14e 1430 ki bi ne 15e bi 15e siècle hein après yow nga ne légui man buma ki wé rek bu fi kenn waxati sama radio rek ko wara wax ndax may wax moy ne rek lool cela ne pas dire que kon légui nak kon li gay nan démocratiser le affaire bi dé moy né il faut tamit kuy wax tamit nga xam li ngay wax c'est pas n'importe quel ku jang abadjada rek ñew mëna lire rek gay nan yaram la oustaz la ngay wax dé lo maîtriser wul bu ci dugg ta tamit nek fi nan man diiné ju ñun ñepp ko bok lool mohammed la tuddu mom lool tékki wul lu bari dé bu lay jango ndax ñun diiné ji de toute façon gay yu bari lool lañ japp ñom japp nañ né ñom même bolé nan yow non koku yow liou question sangam waro ci wax na maîtriser nan mais damay wax bam neex ma ko mom diiné ji mom pour mom le fait que tuddu na tour bo xamné touru julit la rek mom may na ko mu wara wax ci diiné ji mom alors que mom ay mbiri suñu mbiri adina ken duko doxale nonou mais bis bi bu pané man duma romb rek ñu gis ma xam xawma dara ci mécanicien affaireu mécanique ñu le ma kay defar bis bi sama auto bu pané fuma koy yobbu jaay katu orange bi nga xamné ma solo xam luy ki ku mom lay dem ne ko defaron ma sama légui nak diina ji parce que man Ibrahim la tuddu luma neex wax non dañ ñem ko da moy ne buñ né tamit du kenn rek kay wax tekki wul ne tamit ku lu way neex wax de lu leer ngay wax ba nga nopi li nga xamul nga ne kat diw moko gina xam ya aisha radhiyallahu ta'ala laaj nañ ko question mu ne ki waron laaj demal ci sayyidina ali radhiyallahu ta'ala mo gina xam mas'ala bi laaj nañ ko affaireu ay affaireu tukki mu ne demal ci sayyidina abdullah ibn umar mo gina xam tukki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam voilà mais ñun mo lu wad rek ñu né halal khabir saqata alors ko du deug lu ñew rek yow pour yow man nga ci ton ak sina ci kiko mëna ton non moy né bu mako manul dama nan manumako buñ la né nak moy né ndax tamit lék lék boko léralul gaay dañuy japp né comme que né nañ du kenn rek ko wara wax kon ku teub rek ñu né oustad rek baxna dedet moy ne ta lol responsabilité moy l'imam malik rahimahullah waxone buñ la lagué ben question djelal aljana nga tek ni djel safara tek nga xol yow yayi tanna lu la neex bu la nexe nga teum bu bir sama sami sa bop bir sama bu la nexe aljana lol limi tek moy bu de xam nga ci lu leer nga wax dem aljana bo ci xamul dara nak di jay fit wu reuy ak neexum xel même bu de da nga tatone sax muy nonu da nga yow bakkar ga am même bu de da nga tatone ha ndax lolou ñu bari dañ koy faté dañuy fogné grawul buma tatone tontu far muy lolou sax baxna dedet surtout yow bu de yow do borom xam xam tek xam nga borom xam xam bu re mom limi def duñ ko tuddé tatone lolou ittihad lañ koy tuddé bu ko mat la wax dé mais yaw ku agul fofu nak li ngay def di tontu ci lo xamul tatone ma la tuddu ta même boudé après da nga laaj ku ki mo ne la nonu la bu boba yaw ya ko tay yaw bakkar nga yam lolou leer la dé voilà kon yahya ibn yahya rahimahullah tay kon jëlewul ci imam malik ci sulayman ibn bilal rahimahullah mom la jëlé hadith bi mom nak واحد النبي حدث الصحابة ولا واحد الصحابي حدث الأتباع يكاد أن يرى فيه الإجماع والله الإمام سيوطي رحمه الله وقت الفيام يكاد فيه أن يرى الإجماع من في جمعنا ينتمي صلى الله عليه وسلم صحابة رضي الله عنهم من دون جنجال تامين يوم من دون لايك دي جنجال tamit ci jamono sahaba ay radhiyallahu ta'ala muy khulafa rashidun tamit ñom ak ñeneen ni sax da nga doon gis ko xamne mo leen gina fete souf mais da doon jangale en même temps di jangale hadith di lu nek di jangale diine ji ta ken waxul dara ndax ñom façon ñom mom bok ñom bokku ñok comme lima wax sank ak ñun nga xamne luñu neex wax ñom luñu wax luñu xamul ak lo ngeen man di soxla luñu xamul dañ nan xawmu demal ñibi comme l'imam malik rahmalahu waxon yamani bob demal yaman la wax nga ne len malik li la xam tontu na ci mo nan ko yaman la joge yaman mo ne ko mais dem len nga ne len malik li la xam ndax nit ñi luñu bëgg moy nga créer mais xawma soit nga mayma bob quelque temps me rechercher wala bob laaj nga mako fi legi nga bëgg tontu xawma ko xawma ta xaju xam moy xawma ñun nak wolof mom bo ne xawma mom dégrader nañu la mo bi ki sa xamul dara masala yu yomb yi nga xamuko quoi légui nak ñi jangale tamit top leen ci lolu tamit di degeur fi di wax lu dul non yalla nañu yalla sam légui kon mom mo ko jël ci Sulayman ibn Bilal rahimahullah mom mu jël ko ci Zaid ibn Aslam nga xamne mom mi bokon na ci serigne imam malik yu magi zaid ibn aslam bi rahmalullah ndax nga gis ne sulayman ibn bilal ñom ñoo bokon generation gis nga seen serigne yi ñoo bokku serigne fi zaid ibn aslam seen serigne la ñom ñaar rahmalullah mom nak moko jele ci abdurrahman ibn wa'la mune mom moko netali jele ci abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma légi mom mo né mom nak dañu dégg na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ila dubiqal iba ihab faqat tahur buñu wulé der rek moy labnal légui nak mu dess benen parti bi kon gis nañ imam muslim rahimahullah mom fim jëlé hadith bi kon benen parti hadith bi moy lim né wa indal arba'a ayyuma ihabin dubiqa moy né ca ñent ña nak moy bo démé ci seenu téré la lay djublu lool la bëgg wax ndax leg am na ñoo xamne dañuy joxe yeen idée yi naan xawma sax moy ci degeeru fi diñ doon wax rek naan imam diiw mom benn téré rek lu bind comme imam malik mom motta rek lu bind am nga yoy tamit mom bokk na ci wax yi gina tumu ranké ndax yeen yi balang ko wax ci kaw sax da nga warona rechercher ji au minimum imam muslim mom sahih bi rek lu bind xam nga lolu mom woné na ka nga doon sax de toute façon en tout cas mune kon mom legui fimne indal arba'a ci ñentini legui nak mais ñentini fi imam abu daud moy al hafiz bimne ñentini lolu comme ko tamit waxon nañ len ne ci tere debi ba ken mom ci mokalam la sukkuliku moy ñentini mu wax fi moy imam abu daud mo ci bokul ga gis ne moy ne li li ni yu mel ni ñi xamul dara dañuy japp ne wañéku la alors que ñi xam xam nañ ne lool yok da na koy gina fété le kaw moy ne nit lo mëna for for ci domaine leg leg dina am yu le rëcc loolu nak wañi wul ci mom dara ñun nak ñi xamul dañuy ñom comme que seeni beut ala qadri ahli al-azm ta'ti al-adha'im wa ta'ti ala qadri ala ahli al-kiram al-makarim ñi nak noy gina mag rek ñoo mbiri di gina mag ñom dañuy gis mbir mi lolu sax dalen di gina conforter ñu gina ko japp motax kep ko xamna nga top serigne jappé ko maraka yow bo moy yalla dina la dina moy ne serigne bi sax lolu day wone ne yow dina xol sa sincérité fum toll moy ne premièrement man nga gis lo xamne yow ci sa beut bakkar la alors que du bakkar après yow nga jare fa yakku top ci genn daara ji mer di ubbi nan mom gëmatul dara ba ngeen gisé makoy top taay dafa baxone mais légui gis ngeen yimi def xam nga lolu xolal ci jamono yu ndeuk ya montage lay lan mo len indi c'est la même chose moy ne yow da ngay gis yalla dina la won lo xamne wala mom mu lay nat xol fo toll nga gis lo xam na ngay japp ne bakkar nek du bakkar après nga jaare fa nak di yak deram te sen der mom bo ci newe moy poson nga nek rek kon yi mu ne kon Abu Dawud kon mom mo ci bokul ci ñent ñim wax legi nak kon budé Imam Abu Dawud rahmalahu bokku ci kon manu ñu ko tuddé lan salasa ndax salasa dañ na won kuy bokku as-salasa moy ne dañ newon as-salasa ñun la voilà comme que nak Imam Abu Dawud rahmalahu mom mo ci bokul kon manu ñu wax as-salasa kon dañu nan dal hadith bi kon ñom ñent ñoo ñep solo nañ ko am dess Imam Abu Dawud lool nak moy li ma wax sank ñumte la go xamne da koy day gina woné magayu al-hafiz rahimahullah ke mu nek lo xamne wañéku la mo né nak waye nak naka ni comme lim wax ni né ayyuma ihabin Imam Ahmad tamit solo nako ci terme yi ni ak Imam al-Bayhaqi ak Abu awana rahmatullah alayhi kon lol moy hadith bi nga xamne moy bi ñeek ci groupe bob biñu teggu moy hadithu salama ibn al muhaddiq radiyallahu ta'ala anhu mom kon al hafiz ne wa an salama ibn al muhaddiq radiyallahu ta'ala anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dibaahu juludil maytati tuhuruha mune mangi jele ba legi hadith ci babul aniya di jele ci salama ibn al muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu mune anna rasulullah ka ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam qala neena dibaahu wulli juludi muy numu tudu der al maytati nga xamanteni am medel deru lu med neru comme kharmoudé wala yu mel non mune tuhuruha le fait que ñu wulliko mom moy ak labam tuhuruha moy ak labam mune sahahu wiral na hadith bi ibn hibban imam ibn hibban rahimahullah legi hadith bi ni buñ né nak sahahu ibn hibban lol day wone na lan solo nako légi est-ce que mom rek moko solo imam ibn hibban rek kon da nga nan mom kon buñ la né kon wëral nako né ala moy solo nako mais imam abu daoud ak imam nasa'i tamit ak ahmad imam ahmad ak ad-darqutni rahmatullah alayhim ak imam al-bayhaqi ak imam hakim al-hakim bi nga xamantene ni moy borom mustadrak wa ibn al-mundhir ak ibn al-mundhir abu bakr ibn al-mundhir ñom ñi ñepp solo nañu hadith nga gis ne al-hafiz rahimahullah tuddu len sauf ko comme ko hadith bi dafa am wax problème de le fait que imam ibn hibban nga xamne ak ki mu doon mom genn ndax mom ibn hibban mom lu mu am lan lu bind mom sahih wala sunan wala lu bind mom sunan mom ibn hibban ibn hibban mom sahih la am sahih ibn hibban rahimahu allah mom amna sayti dun ko wax sax ci nan mom mo ci teggu wala wa awlihil busti summa al hakima moy apres imam bukhari imam muslim fa awli wa awlihil busti summa al hakima dit apres ñom ñaar moy imam bukhari imam muslim rahmatullahi alayhima imam ibn hibban mo ci teggu apres al hakim fi al mustadrak ala sahihayn rahmatullahi alayhi legi kon ndax mom kon borom sahih la bu ko genné ci sahiham moy né légui day melni wax yi ci am yépp man amna pion bu toll ni mom mom buma né bu ko wérélé rek doyna jarul moy tuddu ci dess légui kon ñom ñëm ñu ko jëlé ci yoonu qatada bal non bal non wa kon point lool nonu day tax ba leg leg ñu am ci shurahi wala ni wax ci bulughul maram di ci bind ay téré wala ñuko sharh wala di wax nan imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa def njumte fi tamit manam ne dafa waron indi ñi nga xamantene manam mom moy abu imam abu daud an-nasa'i imam ahmad rahimahullah ne ñooñu mu indi leen won mom mo gëna prioritaire ke mu doon wax ibn hibban rahimahullah mais ñom point bi def point bi mo leen reccu li nga xamantene mom moy le fait que imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah le fait que mu tuddu na ibn imam ibn hibban rahimahullah mom moko wëral manam da fay wonane manam que ni hadith bi ciow lol non di ci am manam amu ci jeexital au moment où al imam ibn hibban rahimahullah bi nga xamantene ginnaw ñaar sahihi mom mi nga xamne non la samontewé ak sahih manam ak wër hadith condition yi nga xamantene mom la indi sauf que bayiwul shuzuz ak illa rek la dindi té manam moy bëru ak hadith bu am sik té hadith bi problème bi du won lolu problème bi ciowlu yëp ci tialal leg la ci nit ñi nekk ci tialal la lolu day dëgeural né manam al imam al hafiz rahmatullah alayhi limu wax né ibn hibban rahimahullah moko solo ba paré wërul ko manam lolu le fait que mu indi ko mom kessé da fay bañ manam ñu perdre de vue que ni hadith bi mom manam saxna té wërna ndax imam bu maggé ni moy al imam ibn hibban rahimahullah ta'ala bu moko wër wa jaza kon lolu kon nim ko leralé nonou lolu doy wané motax mu tuddu ko motax téré yi am solo tamit yi ni li lolu rek am jang la moy naka lañ ko bindé lan motax lu nek fu nek lolu rek ay am dañ ci bind téré lolu jar na am jang la dañ ci dem université diko jangi